हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? 15वां भाग। जब तक प्लेटलेट्स रक्तधारा में बहती रहती हैं तब तक वो अच्छी हालत में रहती हैं, परंतु जैसे ही शरीर कटता है और उसमें से खून बहना शुरू होता है, उसी वक्त प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आती हैं और टूटने लगती हैं। टूटती प्लेटलेट्स रक्तधारा में एक नया पदार्थ घोलती हैं। इस पदार्थ से कई रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, जिनसे अंत में फाइब्रोजन बदलकर फाइब्रिन बनता और क्लाट पैदा करता है। आप अचरज कर रहे होंगे कि इसके लिए एक लंबी रासायनिक प्रक्रियाएं की क्या ज़रूरत। सिर्फ फाइब्रोजन बदलकर फाइब्रिन और फिर क्लाट क्यों नहीं बनता? वास्तव में क्लाट का बनना एक बहुत नाजुक काम है। रक्त शिराओं में क्लाट नहीं बनने चाहिए। प्लेटलेट्स को इधर उधर बहने के दौरान बहुत धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है और धमनियों की दीवारों एवं लाल कोशिकाओं से टकराते वक्त उनके टूटने का अंदेशा रहता है। इसलिए शरीर को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि यह बहुत से परिवर्तन शिराओं और धमनियों के अंदर नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि रक्त बहुत जल्द क्लाट होने लगा। दूसरी ओर क्लाट बनने की पूरी प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। कुछ लोगों में क्लाटिंग की समस्त प्रक्रिया को पूरी करने के लिए पर्याप्त रसायन नहीं होते, तब उनके खून में धक्के नहीं बनते और क्लाटिंग अगर होती हैं तो बहुत मुश्किल से होती है। उनके शरीर में लगा छोटे से घाव में से भी लगातार खून रिसता रहेगा और यह इससे उनकी मृत्यु होने की संभावना भी बनी रहेगी। इस स्थिति को हेमोफीलिया कहते हैं। 5वां अंश, प्लाज्मा। रक्त के अंदर सफ़ेद कोशिकाओं, लाल कोशिकाओं और प्लेटलेट्स के सुनिश्चित आकार होते हैं। इनका रक्त के आकार वाले तत्व कहते हैं। रक्त के इन सभी आकार वाले तत्वों को अलग किया जा सकता है। इसके लिए बहुत तेज गति से रक्त के बर्तन को गोल गोल घुमाना होता है। जब किसी चीज़ को तेज़ी से गोल घुमाया जाता है तो उसकी प्रवृत्ति केंद्र से बाहर की ओर जाने की होती है। मान लीजिए आपके हाथ में एक गेंद है जो रबर की डोर से बंधी है और आप उसे तेज़ी से गोल गोल घुमा रहे हैं। धीरे धीरे गेंद आपके हाथ से दूर जाएगी और इससे रबर की डोर खींचेगी और अंत में टूट जाएगी। जैसे जैसे रक्त का बर्तन तेज़ी से घूमेगा, वैसे वैसे रक्त के आकार वाले तत्व बर्तन के पेंदे की ओर खींच कर जाएंगे। अंत में आकार वाले तत्व नीचे तली में बैठ जाएंगे और आप ऊपर वाले पानी जैसे तरल को निथार कर निकाल सकते हैं। आकार वाले तत्व रक्त का लगभग 45% हिस्सा होते हैं और पानी वाला तरल लगभग 55% भाग होता है। पानी जैसे तरल को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है आकार विहीन होना।